اس کے حوالے سے چند ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, کسی شخص نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا یا اسے اپنایا, وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں منظور اور مقبول نہیں ہوگا. ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں خوشنودی حاصل نہیں کر سکے گا. فلن یقبل منہ, ہرگز قبول نہیں کیا ہے. اور وہ فی الآخرت من الخاسرین, ایسا کرنے والا دنیا میں تو ہے ٹوٹے اور نقصان میں, مگر آخرت میں بھی وہ خاسرین میں, خسارہ ٹوٹا اور نقصان پانے والوں میں ہوگا. یہ اس کے مرادی معنی اور اس آیت کا ترجمہ. عموماً آپ نے دیکھا بحث یہ چل نکلی کہ اسلام کے بعض قوانین ایسے ہیں جس پر ہیومن رائٹس, چند آزاد عورتیں خصوصاً اور ان کے ساتھ دوسری تنظیمیں بھی شامل ہیں, پوری دنیا میں ہنگامہ کرتی ہیں کہ اسلام کے بعض قواعد اور ضوابط جو ہیں وہ درست نہیں ہیں, انسانی حقوق پامال ہو رہے وغیرہ وغیرہ. جیسے خود ہمارے یہاں حدود آرڈیننس قرآن مجید فرقان حمید احادیث مقدسہ سے جو قوانین ثابت ہیں, کہا جانے لگا کہ اسے اسلامی بنایا جائے گا یا اس میں کوئی ترمیم یا کچھ معاملات کیے جائیں گے. یہ کہنا بالکل ایسا ہے جیسے لوگ 1400 برس سے نمازیں پڑھ رہے ہوں اور اب یہ کہا جائے کہ نماز کو اسلام کے مطابق کریں. 1400 سال سے لوگ حج کر رہے ہیں, اب کہا جائے کہ حج کو اسلام کے مطابق کیا جائے, یا زکوٰۃ کو اسلام کے مطابق کیا جائے, یا روزوں کو اسلام کے مطابق کیا جائے گا. نہایت کی لچر اور مزہ کا خیز گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. دوسری بات یہ, عورتوں کے حقوق اسلام نے بہت پامال کی کہ مرد کو اسلام نے طلاق کا حق دیا, عورت کو محروم رکھ دیا. عورت کو بھی حق دیا جائے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کو طلاق دے دے. اسلامی قانون فرائض, جس کو ترکے کا قانون کہتے ہیں, فقہ کی زبان میں اس کا نام علم الفرائض. دیکھیے, جب ابا کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو تو دو حصے دیے جائیں گے, لڑکی کو ایک. حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے, اسے دو حصے دیے جائیں, لڑکے کو ایک حصہ دیا جائے. اس قسم کے مسائل کا سامنا ہمارے ملک میں بھی ہے اور غیر ملک میں بھی لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے دین اسلام ہے کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہوما یبتغی غیر الاسلام دینا, یہ دو لفظ استعمال ہوئے, اسلام اور دین. عوام کے سامنے جب اسلام کا نام لیا جائے وہ اسے بھی دین ہی سمجھتے ہیں, جب دین کا نام لیا جائے اسے بھی اسلام سمجھتے ہیں. ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, کسی شخص نے اسلامی قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو قبول کیا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ تعالیٰ کے یہاں مستجاب اور مقبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں بھی خسارہ پانے والے, نقصان اور ٹوٹا پانے والوں میں ہوگا. سب سے پہلے یہ دیکھیے, اس کے معنی جو ہم نے کیے اسلامی قانون, اس کو ہم قرآن کی زبان ہی میں سمجھاتے ہیں, کیا اس کا معنی یہ کیا جائے گا دین اسلام کا کہ دین کا قانون. اب ہم چند مثال آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں جس سے اسلام یعنی دین اسلام اسلامی قانون کی بالادستی اور کیا دین کے معنی قانون کے ہیں یا نہیں, اس کو پہلے ہم عرض کرتے ہیں تاکہ بعض ذہن میں راسخ ہو جائے. حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام کا قصہ اور واقعہ اب تمام حضرات نے بارہا سنا, ان کے قصے میں سورہ یوسف میں یہ بات بھی ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹے یا چند بیٹے جن کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بھی تھے بنیامین، یہ ساتھ یوسف علیہ السلام کے متعلق معلوم نہ تھا کہ یہ مصر کے بادشاہ، یہ ان سے اعانت اور مدد لینے کے لیے چلے گئے. ان کے یہاں سخت قحط سالی تھی، انہیں پتا لگا کہ شاہ مصر جو ہے وہ لوگوں میں کچھ امداد اور لوگوں کی معاونت کرتا. یہ حضرات جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں شاہ مصر کے پہنچے تاکہ انہیں بھی کچھ مدد کی جائے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، یہ تو اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبی کا فہم و فراست منفرد ہوتا ہے، نہایت ممیز اور ممتاز ہوتا اور لوگوں کے مقابلے میں. یوسف علیہ السلام والسلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ایک طرف ہو کر اپنے بھائی بنیامین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارا کوئی بھائی یوسف تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیا قصہ ہے ان کا؟ انہوں نے کہا یہ ایسے ایسے ہمارے ایک بھائی تھے اور اس طریقے سے ضائع ہو گئے. جیسا کہ انہیں قصہ یاد تھا انہوں نے سنا دیا. انہوں نے کہا کہ میں ہوں یوسف تیرا سگا بھائی. وہ بہت گھبرا گئے بنیامین ان کو دیکھ کر کہ کوئی شاہ مصر جس سے ہم اعانت اور مدد دینے آئے یہ ہمارا سگا بھائی؟ ان کا بتانا مت. اب میں کوئی تدبیر ایسی کروں گا کہ انہیں تو کچھ دے دلا کر کے رخصت کر دوں گا اور تجھے اپنے یہاں روک لوں گا. یہ ابتدائی قصہ. اب جب یہ دربار میں حاضر آئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہیں اناج دے دو. اس زمانے میں اناج پیمانے سے ناپ کر کے دیا جاتا تھا، سب کو ناپ کر کے کچھ اناج دے دیا گیا. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے حکمت یہ اختیار کی جو شاہی پیمانہ تھا وہ اپنے سگے بھائی کے مال میں دفنا دیا، مال میں چھپا دیا، اور چھپانے کے بعد انہیں رخصت کر دیا. بھئی ہم نے تمہاری اعانت اور مدد کر دی، اب تم جاؤ. جب یہ جانے لگے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہمارا شاہی پیمانہ چوری ہو گیا. کہاں چلا گیا؟ دربار میں ایک کوہرام مچ گیا، شاہی پیمانے کا چورانا کوئی مذاق کام تو نہیں. فرما وہ جو چند لوگوں کو ہم نے مدد اور اعانت دی ان کو پکڑ کر کے لاؤ. اب کیا ہوا، سارے بھائیوں کو پولیس پکڑ کر کے لائی. یوسف علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا ہمارا ایک پیمانہ چوری ہو گیا، تم میں سے کسی نے یہ پیمانہ چرایا تو نہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ جانتے ہم تو آپ سے اعانت اور مدد لینے آئے، ہم کوئی زمین میں فساد کرنے تو نہیں آئے. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، فرما اچھا اب تم اپنے مال کی تلاشی دو. اچھا پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ جہاں کے تم رہنے والے وہاں کا قانون کیا ہے. یہ لفظ قانون کو ذہن میں رکھ، وہاں کا قانون کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری یہاں قانون یہ ہے کہ جب کسی چور کے پاس مال برآمد ہو جائے تو اس کو قید کر لیا جاتا ہے. اور ادھر کا قانون کیا تھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں قانون یہ تھا کہ اگر چور کے پاس سے مال برآمد ہو اسے تادیب کر کے سزا دے کر اس کو چھوڑ دیا جائے. یوسف علیہ السلام مصر کا قانون ان پر اگر لاگو کرتے سزا دے کر چھوڑنا پڑتا. اب کیا ہوا، ان سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کیا قانون ہے، کیونکہ بھائی کو اپنے پاس روکنا، سمجھ رہے ہیں بات، بھائی کو اپنے پاس روکنا، تو پوچھا تمہارے یہاں کیا قانون. انہوں نے کہا ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ جس کے پاس سے مال برآمد ہوتا اسے قید کر لیا جاتا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اپنی بات پر تم قائم رہنا، اب دو تلاشی. جب تلاشی لی تو سگے بھائی کے مال میں پیمانہ تو خود ہی دفنایا گیا تھا، وہ مل گیا. انہوں نے کہا تم نے کیا کہا تھا کہ جس کے پاس پیمانہ نکلے اسے قید کر لیا جائے، اب تم تو جاؤ ہم نے تمہارے بھائی کو قید کر لیا. یہ واقعہ قرآن مجید میں اجمالاً اس کا ذکر کیا گیا. اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے بھائی کو روکا تو یہ مصر کے قانون کے اعتبار سے نہیں روک سکتے تھے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. بھائی یہاں جو فرما ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے اعتبار سے اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے. یہاں دین کے معنی تمام مفسرین اور قرآن مجید کے متراجم جتنے بھی ہیں سب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب نے یہاں دین کے معنی قانون کیے. ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. وہ مصر کے قانون کے اعتبار سے تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں ٹھہرا سکتے تھے، مگر جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. اور اس کے بعد فرمایا اس سے پہلے ہی کبال کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کو ان کے رب نے بتائی تھی، یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کو ان کے رب نے بتائی تھی. اب معلوم ہوا ہم نے قرآن سے یہ بتایا کہ دین کے معنی قانون ہے، جب دین کے معنی قانون مان لیے جائیں اب آئیے آیت کا ترجمہ کیا بنے گا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کسی شخص نے اگر اسلامی قانون کے علاوہ کوئی اور قانون قبول کیا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، واللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت میں بھی وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. جب دین کے معنی اسلامی، دین کے معنی اسلامی قانون بن گیا. اب دیکھیے اور چند آیتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ دین حق کے بھیجا، یعنی کیا معلوم ہوا اسلامی قانون کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جو قانون حضور لے کر آئے اس کا اظہار اور یہ ظاہر ہو جائے، تمام ادیان پر غالب آ جائے. تو ہم نے اس لیے اپنے حبیب کو بھیجا کہ جو قانون یہ لے کر کے آئے وہ قانون جو ہے وہ تمام قانونوں پر غالب ہو جائے. اور خود ہی ارشاد فرمایا واللہ متم نور ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو پورا فرمائے گا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی بعثت اور حضور کو بھیجنے کا مقصد یہی بیان فرمایا کہ تاکہ وہ دین، وہ قانون جو آپ لائے اس کا غلبہ جو ہے وہ تمام قانونوں پر ہو جائے. تو اس کے بعد فرما یہ قانون کس کا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، یہ قانون جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اب معلوم ہو گیا کہ اسلامی قانون کے علاوہ کوئی شخص اگر کوئی اور قانون کی طرف جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اب آئیے اس قانون اور دوسرے قانونوں میں فرق کیا ہے. عزیزان گرامی، مجھے بتائیے اس موجودہ قانون میں جو بھی انگریزوں کے جاری ہیں اس قانون کے تحت آپ کوئی بھی اسے سزا دے دیجئے، لیکن اس سزا دینے کے بعد آخرت میں اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا. مثلا کسی نے چوری کی، اگر قطعی یقین اس کا ہاتھ نہ کاٹا گیا وہ 2 سال بھی اگر جیل گزار لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پھر بھی جواب دے ہے، گناہگار ہے، معاف نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کے مطابق اسے سزا نہ دی گئی. کوئی بھی کام آدمی کسی بھی جرم میں پکڑا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا میں کتنی ہی سزا اسے دے دی جائے مگر وہ پاک نہیں ہوگا، کتنی ہی سزا دے دی جائے مگر وہ بری الذمہ نہیں ہوگا، حقوق العباد اس نے پامال کی. اسلامی سزا اگر اسے نہ دی گئی تو اس کی تو دنیا بھی خراب ہو گئی اور آخرت بھی عزیزان گرامی خراب ہو گئی. اور اس قانون کا تقاضا جو موجودہ زمانے یہ ڈنڈے کے زور سے نافذ کیا جاتا، آپ نے دیکھا کیا، چاہے آپ مانے یا نہ مانے لیکن ڈنڈے کے زور سے نافذ کیا جاتا، اور اس کے بعد آدمی خوش دلی سے اسے قبول نہیں کرتا، ناچار کیا کرے گا، اس کے شکنجے میں آ جائے اسے وہ سزا بھگتنی پڑے اور جو بھی معاملات ہیں آپ کے ساتھ. مگر اسلامی قانون یہ ہے کہ اللہ اکبر، خوف خدا اگر دل میں پیدا ہو تو عزیزان گرامی ایسی نظیریں جو ہیں وہ کتب احادیث میں ہمیں اتنی ملتی ہیں کہ جس سے یہ پتہ لگے گا کہ آدمی خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتا اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، میں نے فلاں گناہ اور فلاں جرم کا میں نے ارتکاب کیا. آپ کہیں گے یہاں بھی تو ہم نے دیکھا کئی اخباروں میں ہم نے دیکھا کہ قاتل جو ہے قتل کرنے کے بعد خود پولیس میں پیش ہو گیا تھانے میں کہ مجھ کو پکڑ لو کہ میں قاتل ہوں. مگر آپ نے پورا نہیں پڑھا ہوگا, جتنے بھی مقدمے اور کیس ہیں الا ماشاءاللہ, وہ بھی دین کے حوالے سے, جتنے مقدمے آدمی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا, حوالے کرنے کے بعد اعتراف کرتا ہے کہ یہ قتل میں نے کیا, اور جب کٹہرے میں کھڑا ہو, جس کو قانون کی زبان میں 164 کا بیان کہتے ہیں, یعنی اقراری ڈگری کا بیان 164 ہوتا یہ ہے کہ پولیس جب کورٹ میں کھڑا کر دے تو جج اور مجسٹریٹ کا کام یہ ہے وہ سب کو باہر نکال دے, تنہائی میں اس سے بیان لے گا, وہ تنہائی میں بیان اعتراف جرم کا جب وہ دے بیان دے گا اسے نوٹ کرنے کے بعد اسے سیل کر دے گا. عدل کا تقاضا یہ ہے ہمارے یہاں, اور سیل کرنے کے بعد وقت مناسب پر اس بیان کو کھولے گا اور یہ کہے گا کہ تم نے میرے سامنے اعتراف کیا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا, آدمی جرم کا اعتراف کر لیتا ہے اور عین سزا کے موقع پر کہتا صاحب یہ تو پولیس نے ڈنڈے مار کے مجھ سے قبولوایا, میں نے تو اعتراف کیا ہی نہیں, انہوں نے اتنا مارا مجھے اور قابل کو تو میں نے اپنی جان بچانے کے لیے اعتراف کر لیا. اگر کوئی اعتراف بھی کرتا ہے تو اس قسم کا اعتراف کرتا ہے عزیزان گرامی کہ عین موقع بھی مکر جاتا ہے کہ پولیس نے تو ڈنڈے مار کر اور مجھے قبولوایا. اب دیکھیے یہ تو زبردستی قبول, اور کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کرتا. مگر آئیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نظیر ملاحظہ فرمائی, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ, ان سے ایک غلط کام ہو گیا, ان سے ایک جرم اور بدکاری ہو گئی, اور اس کے بعد انہیں اتنی ندامت ہوئی. انہوں نے سوچا اگر میں دنیاوی معاملات سے بچ گیا تو آخرت میں تو میرے لیے تباہی کا سامان ہوگا, کیوں نہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آن کر اعتراف جرم کر لیا جائے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے, آنے کے بعد بالکل چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا, اور اللہ کے واسطے مجھے صاف کر دیجئے, اللہ کے واسطے مجھے پاک کر دیجئے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجھے شرمندگی نہ ہو اور مجھے پاک کر دیں. حضور نے منہ پھیر لیا, حضرت معاذ ادھر آ گئے اور آنے کے بعد کہا حضور مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا اور مجھے پاک کر دیجئے. حضور نے پھر ادھر منہ پھیر لیا, پھر ادھر آ گئے حضرت معاذ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا. پھر حضور نے ادھر منہ پھیر لیا. چوتھی مرتبہ جب انہوں نے اعتراف جرم کیا, محدثین کرام اس پر بحث کرتے کہ یہ ایک دفعہ انہوں نے اعتراف کیا تو حضور کے سامنے ایک مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد جرم تو ثابت ہو گیا, مگر حضور بار بار کیوں میں منہ پھیرتے رہے, چار مرتبہ انہوں نے اقرار کیا. محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ چار مرتبہ اعتراف کرنا یہ اصل میں چار گواہوں کے مترادف ہے, یعنی کسی زانی کو سنسار اگر کیا جائے ایک گواہ پر سنسار نہیں ہوگا, دو گواہ پر نہیں ہوگا, تین پر نہیں ہوگا, چار آدمی گواہ دیں ظاہر ہے کہ سنسار کرنا کتنا مشکل کام, چار آدمی گواہی دیں تب اسے سنسار کیا جائے. لیکن یہاں چار مرتبہ اعتراف جرم جو ہے عزیزان گرامی, چار مرتبہ اعتراف جرم جو ہے وہ چار گواہوں کے برابر ہے. چار مرتبہ جب انہوں نے اعتراف کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا انہیں سنسار کر دیا جائے. آپ جانتے ہمارے یہاں کسی شادی شدہ آدمی نے اگر بدکاری کا ارتکاب کیا تو میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سارے آدمی مل کر اس پر سنگ باری کریں, اتنے پتھر ماریں کہ اصطلاح میں کہا جاتا سنسار کر دیا گیا, اتنے پتھر ماریں کہ وہ آدمی مر جائے. یہ سب آدمی کیوں پتھر ماریں, اس لیے کہ کسی شخص نے اسلامی معاشرے اگر بدکاری کا ارتکاب کیا تو اس نے قومی جرم کیا, اس نے قومی گویا اقدار کو پامال کیا, لہذا ساری قوم کھڑے ہو کر اور اس کو اتنے پتھر مارے کہ وہ جان سے مر جائے. قرآن مجید کا حکم یہی ہے, احادیث مقدسہ میں اس کی نظیر یہ ہے. عزیزان گرامی چلیے یہ تو سنسار ہو گئے, اب سنسار ہونے کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہ چلا کہ وہ کون سی خاتون تھی جس کے ساتھ اس کا ارتکاب ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی ان کے پاس بھیجا, وہ جا کر کے ان کی خبر لیں. وہ پہنچے ان کے پاس, اس خاتون نے بھی خدا کے خوف سے اعتراف کر لیا. انہوں نے ان سے بھی چار مرتبہ اعتراض کروایا تاکہ چار گواہوں کے مترادف ہو جائے، اور حضور کے دربار میں آن کر سارا قصہ سنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا لیا، اور انہیں بلانے کے بعد خاتون کو بھی سنسار کرا دیا گیا. ابن کثیر نے غالباً 24ویں پارے اس روایت کو نقل کیا، اس میں اتنا اضافہ کیا کہ غالباً یہی خاتون تھی، جب بلوائی گئیں تو اس سے پوچھا گیا، پتہ لگا کہ وہ حاملہ ہے. حاملہ عورت کو سنسار نہیں کیا جائے گا تا وقت کہ وضع حمل نہ ہو جائے. حمل ثابت ہونے کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد، وہ بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی، یعنی اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر دیا کہ عورت نے کہ مجھے سنسار کر دیا جائے. فرما تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، وہ بچے کو دودھ پلانے لگی. یہ ہے استقامت اور یہ ہے اسلامی قانون، کہ لوگ تو قانون کے حوالے اپنے آپ کو کرنے سے ڈرتے، مگر اسلامی قانون میں وہ حیبت، وہ بہتری اور ایسی تطہیر ہے کہ لوگ آن کر کے اپنے جرم کا اعتراف کرتے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. اللہ اکبر. اس عورت نے کیا کیا کہ اس کی گود میں بچہ اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا. ابن کثیر کی روایت یہ ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ روٹی کھانے لگ گیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی سنسار کرنے کا حکم دیا. اب لیجئے، ابن کثیر کی روایت یہ ہے غیبت کے بیان. ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا کہ لوگوں میں ایک کوہرام مچ گیا کہ ایک مرد سنسار کر دیا گیا، ایک خاتون سنسار کر دی گئی. لوگ آپس میں تبصرہ کر رہے تھے. ابن کثیر جو روایت نقل کی وہ یہ، کچھ لوگ آگے جا رہے تھے، حضور علیہ السلام پیچھے، کہتے تھے دیکھو اللہ نے ان کے عیب کو چھپا لیا، ہائے اللہ اب ان کا کیا بنے گا، انہوں نے اعتراف جرم کیا اور دونوں کو سنسار کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، فرما تم لوگ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے سب نے اپنے معاملات پر گفتگو کی، ہم لوگ یہ کہتے. حضور نے ارشاد فرمایا، تم ان کے متعلق ایسی گفتگو کر رہے ہو، قسم خدا کی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا. یعنی جنہیں اسلامی سزا دی گئی اور جنہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں انہیں پاک اور صاف کر کے ان کی تطہیر و توبہ کو قبول کر دیا، تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب عورت کو سنسار کر دیا گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں گفتگو کر رہے تھے، افو غضب ہو گیا، دونوں نے اعتراف جرم کر دیا اور دیکھو دونوں مار دے گئے اور دونوں کو سنسار کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی اب ان پر کیسے اپنی مہربانی کرے گا، کیسے ان کی نجات فرمائے گا؟ یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچ گئی. حضور نے ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ، میں کچھ اس قسم کی سنبھن سن رہا ہوں کہ تم لوگ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. صحابہ نے کہا، حضور ہم نے اس قسم کی گفتگو کی ہے اس لیے کہ جب بھی حضور کوئی راز کی بات ان کی لیک کر جاتی اور کسی طرح حضور تک پہنچ جاتی، صحابہ سے جب پوچھتے تو صحابہ کرام علی رضوان اس کا اس لیے اعتراف کر لیتے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر ہم اعتراف نہ کرتے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اس بات کو بتا دیتا، اللہ تعالیٰ انکشاف فرما دیتا اور شرمندگی اٹھانی پڑتی، تو ہم اس لیے اعتراف کر لیا کرتے حضور ہم نے یہ گفتگو کی اور یہ بات کی ہے کہ ہائے اللہ کیا ہوا، اب ان کی کیسے مغفرت ہوگی، اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. حضور نے ارشاد فرمایا، اے جماعت صحابہ، انہوں نے گویا اپنے جرم کا اعتراف کر کے سزا پائی، اور سزا پانے کے بعد ان کی یہ توبہ روئے زمین کے انسانوں پر رکھ دی جائے تو سچی مغفرت ہو جائے، ایسی سچی پکی انہوں نے توبہ کی ہے. تو آپ نے دیکھا، یہاں تو لوگ قانون سے گھبراتے ہیں اور وہاں لوگ اعتراف جرم کر کے سزا پاتے ہیں. کس لیے سزا پاتے ہیں؟ تاکہ آخرت میں ان کی نجات ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ایسی کئی نظیریں آپ کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معاملات اور مسائل میں ملیں گی عزیزان گرامی. اور یہاں جو بالجبر قانون نافذ کیا جاتا تو اس میں آپ نے دیکھا آدمی کی دنیا بھی برباد ہو جاتی، آخرت بھی عزیزان گرامی برباد ہو جاتی. اب آئیے چند باتیں. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ خاتون کو طلاق خط کیوں نہیں ملا، یہ قانون میں بڑا سکم ہے، یہ بڑی کمی ہے. لوگ اپنی عقل و خرد کے ساتھ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ نظام قدرت کیا ہے. عزیزان گرامی اب لیجئے، یہ اسلام کو جب پورے قانون کے اعتبار سے نہ سمجھا جائے تو گفتگو سمجھ میں نہیں آتی. مرد کو طلاق حق دیا گیا، خاتون کو طلاق حق نہیں دیا گیا، لیکن اگر قاضی شرع موجود، اسلامی قانون نافذ ہو، اسلامی عدالتیں موجود ہوں، اب کیا کرے گی بیوی؟ بیوی آن کر قاضی کے یہاں خلع کا مقدمہ درج کرے گی کہ مجھ سے اپنے شوہر کو یہ تکلیف اور یہ معاملہ، میں اس سے خلع چاہتی ہوں. اس کے خلع ماننے پر قاضی اس کے شوہر کو طلب کرے گا، مکمل کیس کی سماعت کرے گا، کوشش کرے گا کہ ان میں صلح و صفائی ہو جائے، اور نہ ہو تو اب قاضی یہ کہے گا کہ تم اسے طلاق دو یا خلع نامے پہ دستخط کرو. خلع نامے پر دستخط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق بائنا ہو گئی، اب بیوی اس پر حرام ہو گئی، عدت گزارنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. جب یہ قانون پورے طور پر نافذ نہ ہو تو عزیزان گرامی منہ شگافی جو ہے وہ بالکل بیکار ہے. عورت کو یہ حق ہے کہ عدالت میں آن کر وہ خلع حاصل کرے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے اگر خاتون کو طلاق حق دے دیا جاتا اور یہ ترمیم کر دی جائے کہ بھئی عورت کو بھی طلاق حق دے دیا جائے، تو لیجیے صاحب ابھی تو عورت کو طلاق حق نہیں، مرد کو طلاق حق ہے. چند باتوں کو ذہن میں رکھیے. شوہر کو یہ اطمینان کہ بیوی طلاق خود نہیں دے سکتی، شوہر کیا کرتا ہے، اپنے نیل میں اسے پارٹنرشپ دیتا، اس کے نام پر بینک بیلنس رکھتا، اس کے نام پر اپنے مکان کو بھی کرا دیتا کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ نام میرے، کچھ جاگیر جو ہے میرے بیوی کے نام. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے خاتون کا. اب مجھے بتائیے اگر شوہر ان حالات میں بھی اگر طلاق دے دے، فیکٹری بیوی کے نام، مکان بیوی کے نام، بینک اکاؤنٹ بیوی کے نام، یعنی بالکل تفویض کر دیا، اب اگر شوہر طلاق دے دے، اسلامی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بیوی سے نہ کمپنی واپس لے گا، نہ بینک اکاؤنٹ واپس لے گا، نہ گھر واپس لے گا، اس لیے کہ دے دیا. جب دینے کے بعد واپس مانگے، حدیث میں فرما وہ ایسا کہ جیسے کہ تھوکے کو چاٹے آدمی، تھوکنے کے بعد اگر کوئی چاٹے کتنا برا لگے گا، ایسا ہے. اچھا اگر بیوی کو طلاق حق دے دیا جائے، وہ شوہر کو بہلا پھسلا کر کارخانہ بھی اپنے نام کرا لے، بینک بیلنس بھی اپنے نام کروا لے، فیکٹری بھی اپنے نام کروا لے، اور چپ چاپ سے گھر جائے اور ایک خط لکھ دے بغیر ٹکٹ کا، تاکہ 15 روپے بیرنگ کا ٹکٹ جو ہے بھر کر کے تھی، اور جناب شوہر خط جو ہے وہ جناب حاصل کرے، اور اس میں لکھا ہو کہ سنتے ہو میں نے تمہیں طلاق دے دی. اب مجھے بتائیے اگر ایسا سلسلہ ہو جائے، کوئی آدمی اپنی بیوی پر اعتماد کرے گا؟ کوئی آدمی اپنے بیوی کا نام بینک اکاؤنٹ کرے گا؟ کیا کوئی آدمی اپنے بیوی کا نام کارخانہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. معلوم ہوا کہ اسی کا نام عدل ہے کہ گرا نکاح کی شوہر کے ہاتھ میں ہے، اسی میں عدل ہے یا نہیں، اور اسی میں بھلا ہے یا نہیں بیوی کا کہ گرا جو ہے نکاح کی وہ شوہر کے ہاتھ میں ہے. عزیزان گرامی اگر بیوی کے ہاتھ میں ہو تو پوری دنیا میں کوئی آدمی اپنے بیوی پر بھروسہ نہیں کرے گا، ایک پیسہ نہیں خرچ کے پیسے دے گا. اگر یہ طلاق دے کر چلی گئی تو زیادہ زیادہ 2-4 ہزار کا نقصان ہوگا، لاکھوں میں اس کا نقصان نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گرہ جو شوہر جو ہے اسی کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہو. اگر آپ بیوی کے ہاتھ میں کر دیں، پورے زمانے میں عزیزان گرامی فساد برپا ہو جائے گا، اور کوئی شخص اپنی بیوی پر اعتماد نہیں کرے گا. سمجھ کا صرف فرق ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں عدل اور انصاف. یہ بتائیے کہ وہ معاشرہ جو یہ کہتا ہے مولانا یہ قانون فرائض جو ہیں یہ اس میں آپ دیکھیں کہ بیوی کو ایک حصہ ملتا اور جناب لڑکے کو 2 حصے ملتے، مگر انہوں نے سیاہ کو سیما کو نہیں دیکھا. مثال کے طور پر اگر بچی کو 1 حصہ ملا، وہ اپنا حصہ اپنے پاس رکھے، اگر وہ جوان ہے تو اس کے بھائی اس کے شادی کے اخراجات اٹھائیں گے، اس کے تمام معاملات کے اخراجات اس کے بھائی اٹھائیں، اور اسے اپنا حصہ خرچ کرنے پر مجبور نہیں کریں گے. مجھے بتائیے اگر بھائی کو 2 حصہ ملا، اس کے معاملات اور ذمہ داریاں بھی اس کے سامنے عزیزان گرامی اس سے دونی اور اس سے 2 ہوتی. حیرت تو یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو اعتراض کرنے والا، وہ ہمارے قانون فرائض اور قانون ترکے پر اعتراض کرتا. یہ دیکھیے یہ تقسیم جو ہے کتنی غلط. خود ان کے یہاں اگر تقسیم دیکھی جائے تو آپ کو سن کے تعجب ہوگا عزیزان گرامی، جو ہمارے قانون پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کے یہاں قانون یہ ہے کہ جب قانون وراثت تقسیم ہو تو کتے کو بھی حصہ ملتا. دیکھیں کہ دنیا میں ایسا نرالا قانون، کہ ان کے ترکے میں کتا بھی شامل، کتے کو بھی اس کے ترکے میں سے حصہ ملے گا. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لکھ کر چلے جاتے ہیں بڑے بڑے مالدار اور اپنے کتے کو سینے سے لگا کر کے رکھتے ہیں. او آپ دیکھیے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے بیٹے سے زیادہ پیار کیا جاتا. عموماً تجربے کار لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی اولاد سے کم محبت ہوتی، اپنی پوتا پاتی نواسا نواسی سے زیادہ محبت ہوتی. اور کسی ماہر نے کیا پیاری بات کہی، فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ گویا لڑکا اور اپنا بچہ جو ہے وہ تو بادام جیسا ہوتا اور پوتا پوتی کی کیفیت بادام کے مغز کیسی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے سینے سے ایسے لگاتے کتوں کو، اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جناب لڑکا اور لڑکی آج رات 18 سال کی عمر ہو تو گھر سے فرار، نہ باپ کا پرواہ نہ ماں کی پرواہ، گھر سے بھاگ جاتے ہیں 18 سال. ان کو کہتے ہیں کتے کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں کہ یہ آخری وقت تک ہمارا رہے گا، یہ بھاگے گا نہیں. ارے جو معاشرہ کتے کو حصہ دیتا، جو معاشرہ کتے کو قانون وراثت میں شامل کرتا، کیا انہیں یہ حق ہے کہ اسلامی قانون وراثت پر گفتگو کرے؟ وہ تو لکھ کر جاتے ہیں ہمارا مال $1,00,000، $20,000 ہمارے کتے کے، اب جب مر گئے تو بازار تک $20,000 جناب کتے کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں. اور کتے کے لیے بہت پالنے کے ادارے موجود ہیں کہ جہاں کتے کو پال کر $20,000 اس پر خرچ کیے جاتے ہیں. کیا ایسے معاشرے کو ہمارے معاشرے پر اعتراض کرنے کا حق ہے کہ جو کتوں کو حق دیتا؟ معلوم ہوا کہ ہمارا قانون وراثت جو ہے بہت صاف ستھرا، کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. ہماری یہاں قانون وراثت اتنا مضبوط ہے کہ کوئی باپ جس کی اولادیں ہوں، ایک لڑکا اگر نافرمان لڑکے کے متعلق جنگ اخبار میں دے دے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، اس لیے کس نے میری خدمت نہیں کی، مجھے بہت تنگ کرتا تھا. شرم آگ کی کوئی قدر نہیں ہے. والد کا انتقال ہو تو وہ آگ شدہ بیٹا اپنے والد کا ترکہ پائے گا. اور اگر والد نے یہ وصیت کر دی کہ میرے فلاں بچے نے میری زیادہ خدمت کی ہے، دوسروں کو محروم کر دیا جائے، میرے بڑے بچے کو اتنا زائد دے دیا جائے، یا سب کچھ مال میرے بچے کو دے دیا جائے، وارث کے حق میں یہ وصیت مردود ہے، کوئی قبول نہیں کی جائے گی. اس کے مرنے کے بعد تمام لوگوں میں شریعت کے مطابق حصہ ہوگا، یہ اس کی وصیت نہیں مانی جائے. حتیٰ کہ کوئی آدمی یہ وصیت کر دے کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرا سارا روپیہ مسجد کو دے دیا جائے، مدرسے کو دے دیا جائے، دارالعلوم میں دے دیا جائے. اور اس کا انتقال ہو گیا، اگرچہ اس نے کوٹ اسٹمپ پر بھی یہ وصیت لکھی ہو، یہ پورا کا پورا مال مسجد کو نہیں دیا جائے، یہ پورا کا پورا مال دارالعلوم کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس مال کے 3 حصے ہوں گے. اور اس کے وصیت جو جس ادارے یا مسجد کو کی ہے، 1/3 پر وصیت جاری ہوگی اور باقی 2 حصے جو ہیں وہ بطور ترکہ تقسیم ہوں گے. آپ نے دیکھا کتنی خوبیاں قانون وراثت میں ہیں، اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جناب قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنا، وہ انسان کا بنانے والا، وہ ہمارے ذہنوں کا خالق ہے، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں یہ بات کہ کون سے قانون میں ہیبت ہے، کون سا قانون ایسا ہے کہ نافذ کیا جائے تو لوگوں کے ذہن میں اس کی قدر و قیمت ہوگی. مجھے بتائیے، آج ایک زانی کو سنہار کر دیا جائے اور دنیا میں اس کی تشہیر کر دی جائے، کوئی آدمی اس کا ارتقاب کرے گا؟ کوئی شخص اگر چوری کرے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے اور دنیا میں تشہیر کر دی جائے کہ فلاں شخص نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کیا کوئی آدمی چوری کا ارتقاب کرے گا؟ سب سے پہلے ذہن میں یہ ہے کہ اسلامی قانون میں جو تعدیب ہے وہ محض انسان کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عزیزان گرامی انسانیت کو انسانیت دینے کے لیے ہے. خواتین مظاہرہ کر رہی، ارے تمہاری عظمت تمہاری آبرو کے تحفظ کے لیے قانون ہے. لہذا اللہ کے قانون میں وہ حیبت ہے کہ جہاں یہ قانون نہیں ہے آپ وہاں گناہ کا ریشو دیکھ لیں جرم کا. مثلاً آپ چلے جائیے باہر کے سٹیٹوں میں، جہاں جنہوں نے یہ قانون ختم کر دیا کہ موت کی سزا موت، وہاں ایک ایک آدمی نے کئی کئی قتل کیے، ایک قتل کرنے کے بعد جیل جاتا، دوبارہ آنے کے بعد پھر قتل کر دیتا. اب مجھے بتائیے، قتل کی سزا اگر قتل جان کے بدلے میں جان، تو کیا وہ اور 7 قتل کرے گا؟ نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں یہ خوبیاں ہیں. اور سب سے بڑی بات ذہن میں یہ رکھیے کہ قانون شریعت اور دین اسلام کے مطابق جس کسی بھی مجرم کو سزا دی جائے، تو عزیزان گرامی اگرچہ دنیا میں اس کے لیے معاملات ہوں گے، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا. اس قسم کی سینکڑوں باتیں کہی جا سکتی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا. میں نے عرض کیا تھا آیت مقدسہ تلاوت کی، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، کسی شخص نے اسلامی دین کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا، فلن یقبل منہ، واللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مستجاب اور مقبول نہیں ہوگا، اللہ اسے پسند نہیں کرے گا. وہ فی الاخرت من الخاسرین، وہ آخرت میں بھی خسارے میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے خسارے اور ذلت سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.